الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Tuko katika mlango wa tafsir at-tauhid wa shahadati an la ilaha illa Allah. Tumefika hadithi ya iliyopokewa katika sahihain wa fi sahih an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kurasa 68 وفي الصحيح نكتك حديث الصحيح كتك صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيبوكيوا كتك ومتوم أنه قال ومتوم صلى الله عليه وسلم من سيما من قال لا إله إلا الله من يكو سيما تمكهيلي تكوف لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله akawa kufuru vile vitu vinavyoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa kufuru hao. Haruma malu, ni haramu mtu kama ile kutukuliwa mali yake, haramu mtu yote, si halali kutukua mali ya mtu kama yule. Mashakuwa muislamu kamili, mtu yote atakisema la ilaha illallah na akaikufuru vile viungu vidogo vidogo vinavyoabudiwa, basi huyu ashakuwa mwislamu, ni haramu kutukuliwa mali yake, ila akikupa kwa kuridhia mwenyewe, hapo itakuwa nini? Ni halali. Wadamuhu vile vile ni haramu kumwaga damu yake, kumua ni haramu. Wahisabuhu ala Allah, ama hisabu yake itakuwa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, mshindi na mtukufu subhanahu wa ta'ala. Wa sharhu hadhihi tarjama ma ba'daha min al-abwab, na sharh ya maelezo haya itakuja baada ya hapo, mlango utakayokuja ndio itakuwa. Kwa hivyo yoyote man min alfadhi al-umum, yoyote akasema la ilaha illa Allah akakufuru vinavyoabudiwa kinyume cha Allah, ameafikiana na kalimat tauhid. Ni lazima ukisema la ilaha illa Allah umkufuru taghuti na wale waandamizi wao, ashakuwa muislamu mtu kama huyo. Mtu hufai kumua, hufai kumnyang'anya mali, hufai kumwaga damu yake, lazima umchunge. Kinyume cha khawariji wanavyosema, mtu ambaye man laysa ma'aka fahuwa alaika, ambaye yuko pamoja na wewe ni adui yako, ndio itikadi yao. Man laysa ma'aka fahuwa alaika, ambaye yuko pamoja na wewe ni adui yako. Kwa hivyo sasa, ukimpatia nafasi malizi. Hii ndio itikadi yao, na hii ni itikadi potofu, haina misingi katika dini yetu na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fi as-sahih asema ay sahih Muslim haruma maluhu wa damu ay muni'a akhdhu mali, mizwiliwa kuchukuliwa mali yake, wa qatlihi na kuuawa. Kwa nini? Bina'an ala ma dhahara minhu, kwa kujengea misingi ya yale yalodhihiri kutokamana na yeye, kule aliposema nini la ilaha, imedhihiri kwa ni Muislamu, imedhihiri kwamba yeye nani, ni Muislamu. Kwa hivyo hafai kuwawa wala kuchukuliwa mali yake. Wa hisabuhu ala Allah, aya Allahu ta'ala huwa alladhi yatawalla hisaba, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye atakaye shikilia kumfanyia hisabu mje kama yule من تلفظ بهذه الكلمة مشوتها تكيتمك ننهيلي فيجازيه أتمليبا الله سبحانه وتعالى على حسب نيته كلنغمان نيات حسب معنى وفق على وفق نيته كلنغمان نيات واعتقاده نيمانيه كلنغمان نيات نا اعتقاديه الترجمة يعني كويلزي أمتو ميشاك سمعت ترجمة الكتاب منذ تفسيري نما يلزوه كتاب والباب نملانغو فاتحته نمانزوه فاتحة شيء معنى أوله فاتحة شيء معنى أوله والمراد بها هنا قوله باب التفسير التوحيد نملانغو وكتفسيرنا كوكي وازي وازي kumpokesha Allah wa shahadati an la ilaha illa Allah na kushuhudia kwamba hapana mola basi kuabudiwa kwa haki ila yeye mola subhanahu wa ta'ala al-ma'na al-ijmali wa al-hadith ma'na ya jumla ya hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yubayyinu sallallahu alayhi wasallam ay wadhih mtume anatuwekea wazi fi hadha al-hadithi katika hadithi hii أنه كما لا يحرم سي حرام أنه لا يحرم سي حرام قتل إنسان كموا منادام وأخذ ماله نكتكو ملياك إلا بمجموع أمرين إلا إكيم كسانيكي أولى أمتو ما أمبا مريد مفهم أفاي أمتو نحرام كموا أمتو أو كتكو ملياك baada ya kukosanyikiwa na mtu kama yule mambo mawili baada ya kukosanya mambo mawili ya kwanza kaulu la ilaha illallah asema la ilaha illallah moja hiyo pili alkufru bima yu'badu min dunillah kukufuru vile vinavyoabudiwa kinyume cha nani mola subhanahu wa ta'ala ashakuwa muislamu akiwa ameamini mkusanyiko haya mambo mawili asakuwa muislamu kwa hivyo mali yake ni haramu kumua ni haramu lakini yalobaki ya ziada ni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye atakayemhukumu fa idha wujida hadhani al-amrani kipatikana mambo mawili haya wajaba al-kuffu an ni lazima kujizuilia na huyo al-kuffu maana imtina تمتنع عن قتله وأخذ ماله ونجزوية كبساء خطموها وله تتكوى مليات ظاهرا كينج وتفيض باطنه إلى الله نا كيجي ميزا دانياك يمون أما إنجي مدام ويني مسلم سيما لا إله إلا يوصل سيتو أمينه كواني مسلم أما بوين داني يمون hatuyajue sasa yale ya ndani tutamwigizima tutamwigizimia Allah subhanahu wa ta'ala fawada bimaana asnada ametegemeza ametegemeza kwa hivyo yale ya ndani tutamtegemezia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua zaidi fa in kana sadiqan akiwa ni mkweli humja fi qalbi katika moyo wake jazahu bi jannatin Mwenyezi Mungu atamlipa kwa kumpa mabustani ya neema siku ya kiyama akiwa ni mkweli wa in kana munafiqan na akiwa si mkweli ni munafiq adhabahu al-adhab al-alima Mwenyezi Mungu atamwadhibu adhabu kali wa ama fi dunya ama duniani fal hukmu ala dhahir hukmu tunahkum mtu kwa dhahiri yake mtu asema la ilaha illallah yuingia msikitini si tutasema huyu ni muislamu huyu ni muislamu lakini hatuseme kwamba huyu ni mnafiki kwa sababu hatuoni moyo wake na wala hakuna wahi inayotuteremkia kama mtume sallallahu alaihi wasallam kwa fulani ni mnafiki wale wakitaja fulani ya rasulullah ni mnafiki fulani ni Allahu akbar lakini sisi la kwa hivyo mambo ya ndani tutamtegemezea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mnasabatu alhadith bilbab, mafungamano ya hadithi na mlango wa tafsiru tauhid wa shahadati an la ilaha nini. Sima annahu kwamba min a'dhabi ma yubayinu, yani kwamba miongoni mambo makubwa ambayo takana iwekwe wazi kabisa ni maana la ilaha illallah, watu wawekewe wazi. Ma yubayinu, kitu ambacho kwamba yafaa watu wabainishe, iwekwe wazi kabisa kuwekea waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maana ya la ilaha illallah. Akishafahamu mtu maana ya la ilaha illallah, yale mabaya anaofanya atayatuhumu, mbona hii maana yake ni hivi, ni haya tunafanya kinyume na haya. Wa annahu kwamba alkufru ni kufru bikulli ma yu'badu min dunillah. Wa annahu alkufru, na kwamba ukufuru, sema la ilaha illallah ushawakufuru, kila kinachoabudiwa kinyume cha Allah umeikufuru kitamu, umekata uhusiano naye, ikiwa ni mti, ni mtu, ni kabila, ni ardhi, basi ushakata uhusiano naye kitabu. Ndio maana la ilaha illallah. Ma yustafadu min alhadith, hadithi yatupa mafunzo gani ya mtume sallallahu alayhi wasallama? Asema anna maana la ilaha illallah, ya kwamba maana ya la ilaha illallah huwa alkufra bima yu'badu min dunillah, ni kukufuru vile vinavyoabudiwa kinyume cha Mwenyezi Mungu. Min al-asnami, masanam ni wakufuru. Walquburi, na makaburi ya kufuru. Wa ghairiha, na vingine vingine ambavyo vaabudiwa, baadhi hata sisi hatujui mpaka tuelezewe. Kuna watu wana mambo yao ya ndani ndani wayajua. Hilo ni funzo la kwanza katika mafunzo tuliyopata katika hadithi yetu hii. Pili, anna mujarrada talaffudhi bila ilaha illallah, kwamba kutamka tu la ilaha illallah ma adam alkufri bima yu'badu min dunillah, na kutom kufuru vile vinavyokuto kufuru vile vinavyoabudiwa kinyume cha Mwenyezi Mungu. La yuharrimu damma wal mal, hayaharamishi huyo aliyesema maneno haya damu yake kumwagwa na mali yake kutwaliwa. Walau arafa maanaha wa amila bi, hata kama maana amejua na waifanyia kazi, hata kama maana amejua na waifanyia kazi, maadamu nguzo wa pili haikutimia, na ni ipi? Alkufru bitaghut, bado hajawa mwislamu wa kisawasawa. Ma lam yadhif ila dhalika alkufra, muda hajaongezea nguzo ya pili hata yatabayana minhum, mpaka ibainike kutokana huyo mtu ma yukhalifu dhalik, la lam yadhif, hakuzidisha ila dhalika alkufra, kumkufuru bima yu'kwa kufuru bima yu'badu min dunillah, vile vinavyoabudu ya kinyume cha Mwenyezi Mungu. Haitoshi kwamba wewe umetamka la ilaha illallah, haitoshi, ni lazima uvikufuru hivyo vinavyoabudiwa na wanadamu, na ikiwa kufanya hivyo, basi bado wewe si Muislamu. Nguzo imebakia ni moja, ambao faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati lwuthqa. Tatu, anna man ata bitawhid, mtu yote atakayekuja na tawhid la ilaha illallah, tamko la kumpokesha Allah, waltazama sharaiahu, na akashikamana na sharia ya Allah dhahiran kinje, wajaba alkaffu anhu, ni wajib tujizuie na mtu kama yule, hata yatabayana maahu, mpaka idhihiri kutokamana na yeye ma yukhalifu dhalika, mambo yanaukhalifu atawhid akafanya jambo la shirki au akatamka tamko la kishirki au akaamini mambo kinyume na haya, hapo tambia huyu bwana bado haja kuwa muislamu wa kisasa. Lakini madamu amesema la ilaha illallah, amekufuru taghut na viungu vidogo vidogo vinaabudiwa, basi huyo kwa dhahiri ni muislamu ya ndani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sisema nahnu nahkumu bidhawahir wallahu yatawalla sarair, sisi tuhukumu mtu kwa dhahiri yake, ama mambo ya ndani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye atakishikilia hayo, yeye ndiye atakishikilia mambo ya ndani, ndiye atakayemhukumu mja Subhanahu wa Ta'ala. Inna ujubul kaffi 'anil kafir, ni wajibu kujizuilia kutokana na kafiri idha dakhala fil islam, pindi anapoingia katika Uislamu usimpige, sema la ilaha illa, funga mkono wako. Walau fi hal alqital, hata kama katika vita, katika hali ya kupigana wa kafiri amelemewa kabisa, sema la ilaha illa Allah, wewe mwache mwache. Hata yatabayana minhum, baka ibainike kutokana huyu kafiri aslan ma yukhalifu dhalika, mambo yanayopingana na la ilaha illa Allah wazi wazi, kisha bainika atajua si muislamu huyu, alikimbia upanga. Lakini sio kwamba alitamka kwa ikhlas na kwa mimamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la, hapo tuna haki ya kumhukumu sasa mtu kama yule, kwa sababu yeye mwenyewe kajiweka wazi, yeye mwenyewe amejiweka wazi. Tayib, tano, ana al-insana qad yaqul, mwanadamu huenda akasema, mwanadamu huenda akasema la ilaha illa Allah, akasema hili tamko tukufu la ilaha illa Allah, wala yakfuru bima yu'badu min duni, wala hakufuru vijungu vidogo vidogo vinavyoabudiwa kinyume cha Mwenyezi Mungu Subhanahu, hakufuru lakini sema la ilaha illa Allah. Wako watu kama hawa tuwahukumu vipi? Madamu tumefahamu kwamba wao hawajatimiza nguzo ya pili na sharti ya pili, bado hawaja waislamu bado. Sita, anna alhukma fi dunya ala dhahir, kumhukumu mtu katika dunia kwa hukumu maalum yategemea dhahiri yake, yule mtu dhahiri yake iko vipi. Wa ama fil akhirati fa ala niyati wal maqasid, ama akhira Allah atamhusudu atamhukumu wale bwana kwa maksudio yake na nia yake, alikuwa na nia, Mungu yajua, Allah yaelewa. Allah subhanahu wa ta'ala hasahau wala hapitikiwi subhanahu wa ta'ala, la yadhillu rabbi wala yansa, mola wangu hapotoki wala hasahau kabisa. Kwa Mungu anajua kabla hujatia nia, Mungu ajua umetaka kutia nia gani. Kwa hivyo Allah atakufanyia hisabu kulingamana na nia yako na makusudio yako katika kutenda yale matendo. Saba, hurmatu mali lmuslimi, ni haramu kula mali ya muislam wa damihi, na kumwaga mali ya kisam, illa bihaqin, illa kwa haq, na haqi nini? Ima ni qawad qisas, umemua mtu tawao ni mwivi, kampiga mtu akamua, tawawa, anatumia nguvu, tawawa na atatumiziwa nguvu, namna hiyo. Mwana namna gani? Kawadi hiyo lazima iwe bilhaq, kwamba sharia ndiye imehukumu huyu bwana auawe au fanywe hivyo. Na wa maana qawli almusannif, maana neno la musannif, wa sharhu hadhihi tarjama, na ufafanufu na ubainifu wa hii tafsiri, ma baadaha, utaipata milango itakuja baada yake, mina labuabu katika milango, kuna milango mingine itaingia chini ya mlango huu, tafsiri yake ni hiyo. Anna ma yati baada hadha albab min alabwab, ya mlango itakayokuja baada ya mlango huu, fihi ma yubayinu tauhid, kuna mambo yanayotuwekea wazi kumpokesha Mwenyezi Mungu, wa yuwadhihu maana la ilaha illa Allah, na inaweka wazi maana ya la ilaha illa Allah, wa bayanu ashiyain kathirat, na kuweka wazi mambo mengi sana, min ashirki al-asghari, kutokamana shirki ndogo, wal akbari na kubwa, wa ma yuwasilu ila dhalik, na mambo yanayotufikishia katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu shirki kubwa au shirki ndogo, min al-ghuluw, mfano wake ni kuchupa mipaka, ghala bi maana tajawaza al-hadda, ameivuka mipaka, ghala ghala bi maana tajawaza al-hadd, amevuka mipaka, wal-ghuluw fi dini mamnu', al-ghuluw fi dini mamnu', lakini wale wasioelewa watakunasibisha na nini hiyo, wale wasioelewa maana ya dini watakunasibisha, ukiambia bwana hii ni sunna ya mtume, ghuluw sunna ya mtume, naona vile alivyoshikilia ghuluw hiyo, ndio hayo ndio matatizo makubwa sana. Na طيب والبدع اين بدع مما يجب من غير ما يلا ينوفاسا تركه كياچا من مضمون لا اله الا الله كتكمنا معنى يا لا اله مضمون معنى معنى ووي سكول يفندشوا namna kuandika barua kuandika madhmuni ya hii barua muandikie babako barua madhmuni ya hii barua ni maraki maana hapa abira arakeni baba nakuelezea maana ya kuandikia hii barua, kwamba mimi naambiwa nikanunue kitabu au kitu kama hicho au nadaiwa fi, na hadha maana